Prima, ik zal laten weten dat u er bent. U kunt hier links achter de trap naar de garderobe. Vanuit de garderobe gaat u weer linksaf naar de grote wachtruimte. En dan kunt u koffie of thee gaan drinken. En dan wordt u straks opgehaald door de juffrouw. Oh, fijn, dank u wel. Ja. Daar, tot ziens. De sollicitante die hier getest wordt, zit hier te wachten dan? Nee, we vragen ze om ongeveer tussen 8:45 en 9:00 hier te komen. En om 9:00 worden ze opgehaald door de testassistenten. Maar sommige sollicitanten zijn vaak een beetje omdat ze bang zijn om te laten komen wat eerder. En dan kun je dan rustig een krantje lezen en een kopje koffie gebruiken. Hoeveel mensen per dag worden hier nou getest? Nou, ongeveer gemiddeld tussen de 12 en de 15 per dag. En dat is dan voor meerdere opdrachtgevers? Of? Ja, dat is voor verschillende opdrachtgevers altijd, ja. Ja. Hoeveel per jaar in totaal? Hier in Nijmegen denk ik dat we komen op een aantal van 2300 per jaar. En totaal GTP zal tegen de 7000 lopen. En wat betaalt een werkgever daar nou voor? Het hangt van de complexiteit van de vraagstelling af. Maar die bedragen liggen tussen de 760 en 1500 gulden. En 1500 gulden is echt voor topfuncties waar dan ook twee psychologen bij betrokken zijn. Het is echt een commercieel bedrijf? We zijn een stichting, maar zonder subsidie. Dus we moeten onszelf bedrijven. Dat betekent noodzakelijkerwijs dat je commercieel moet werken. Ja, we zijn dus eigenlijk gewoon een commercieel bedrijf. Is testen van mensen, is dat goede handel? Op het ogenblik is het een hele goede handel. Ja, het is echt een groeimarkt. Vooral het bedrijfsleven heeft dat een aantal jaren nogal stilgelegen bij het aantrekken van medewerkers. En je ziet nu dat de afgelopen 2 jaar dat vooral hoger kader en middelmanagement dat het weer heel erg sterk aangetrokken wordt. En dat levert heel erg veel werk op. Ja. Met het testen van mensen valt dus een goede boterham te verdienen. Er is echter niet veel ruimte meer voor nieuwe testbureaus. De grote bureaus hebben het overgrote deel van de markt stevig in handen. Toch heeft de Amsterdamse psycholoog Jack van Minden een gat in de markt ontdekt. Hij is sinds kort bezig met het geven van testtraining. Hij kwam op dat idee door de grote hoeveelheid reacties op zijn vorig jaar verschenen boekje Alles over psychologische test, waarin hij uit de doeken doet hoe je je op test kunt voorbereiden en hoe ze zijn te beïnvloeden. Naar aanleiding van het boekje en de spontane vragen die er gekomen zijn, heb ik gedacht, nou, misschien is het toch wel aardig om dit in een wat ruimere kring te gaan doen en het wat bekendheid te geven. Toen hebben wij een viertal programma's ontwikkeld. Dat zijn aan de ene kant zijn dat individuele hulp, individuele testtraining van een hele dag of een halve dag, waarbij mensen dan, ik zal zo meteen wat van het programma vertellen, waarbij mensen dan nadat ze eerst iets over de sollicitatieprocedure hebben verteld, zodat we eens een indruk krijgen waar het over gaat, we ze uitleg geven van wat er precies verwacht wordt op zo'n testdag. We nemen een aantal testformulieren. Concrete formulieren nemen we met ze door. We leren hoe ze die moeten invullen. En we simuleren onder andere het gesprek met een psycholoog. Ja. Het invullen van die testformulieren, dat gaat dan om de meest gebruikte tests, zeg maar. Ja, we weten natuurlijk niet van tevoren welke test mensen moeten invullen. We weten wel welke 270 tests tot de meest gebruikte in Nederland behoren. En we weten ook welke daarvan de 10 meest gebruikte zijn, dus van die 270. Mm-hmm. Maar op zich is dat geen probleem, want zelfs als we dan niet precies weten welke test men krijgt, we weten in ieder geval dat de kans groot is dat bepaalde test die men hier voorgelegd krijgt, dat men die ook in de werkelijkheid moet invullen. En als dat niet het geval is, dan gaat het meestal om een variant. Nou, als je weet hoe je 1 bijvoorbeeld persoonlijkheidslijst moet invullen, en dan gaan we dan wat korter in op wat varianten daarvan, dan heb je voldoende kennis en informatie in huis om die test toch gunstig te maken. Ja. Je zei eerder al dat het niet slim is om altijd de waarheid te zeggen. In welke gevallen is het dan slim om te liegen bij zo'n test? Ik denk dat het niet alleen dat je niet alleen over tests moet spreken, maar over het hele leven. En met name als je iets moet verkopen, en nog wel jezelf, dan laat je je graag van je beste zijde zien. En dat moet je ook bij tests doen. Als je bepaalde zwakheden hebt, bijvoorbeeld iets in je persoonlijkheid, mm-hmm, dan is het goed om dat weg te moffelen. Want met name als je het idee krijgt dat, dat het bedrijf of de instelling waar je naar, hebt, waar je naar een baan hebt gesolliciteerd, dat type mensen liever niet heeft, dan moet je dat, als je daar tenminste wil gaan werken, dan, ja, dan moet je toch nou, laat ik zeggen, een bepaalde kleuring aan het geheel geven. Wat ik niet wil zeggen, die vraag die is meerdere malen gekomen, is dat je zo moet liegen dat je wel een bepaalde baan krijgt en na een maand volledig door de mand valt. Daar is niemand bij gebaat. Dat moet je niet doen. Maar wat je zou moeten doen is eigenlijk jezelf een beetje oppoetsen. Daar gaat het op neer. Daar komt het op neer. En als je dan toch met het oppoetsen bezig bent, doe het dan op een hele consequente manier. Hè? Dus poets alle delen gelijkmatig op. Dat is dat alle delen gelijkmatig oppoetsen, komt dat overeen met als je liegt, liegt dan consequent door? Ja, inderdaad, dat is het. Als die mensen hier naartoe komen, zo kunnen ze willen doen, dan kost dat zo'n, zeg maar, de beste cursus, de individuele, op het beroep toegesneden, een hele dag, kost 995 gulden. Een heleboel mensen die solliciteren zijn werkeloos en dat is gewoon een maandinkomen, hè? Is er dan wel een markt? Ik dacht het wel. Allereerst is het zo, we leveren 4 adviesdiensten, waarvan de goedkoopste dus 295 gulden is. En dat is dus het seminar van een halve dag, hè, waarbij toch heel veel ter sprake komt. Maar vanwege tijdgebrek en omdat er meerdere mensen gaat, zijn er weinig mogelijkheden om veel oefeningen te doen. Hè? Maar vanaf 295 gulden kan men dus terecht. Praat je over de hele dag, dan zit daarbij inbegrepen een lunch, een boek en alle drankjes en documentatiemateriaal. Maar het blijft een fix bedrag. Het blijft een bedrag wat een gemiddelde werkeloze niet op tafel kan leggen daarvoor gewoon. Ja, maar dit is dat probleem dat kunnen wij ook niet oplossen. Ik weet wel dat er verschillende mensen hier zijn geweest en die hebben gezegd, nou, ik had wel 2000 gulden willen betalen, omdat ik al een aantal malen voor een functie die ik eigenlijk in mijn zak had, ben afgetest, omdat ik een aantal dingen niet goed deed, omdat ik doodzenuwachtig was. En als ik nu die kennis had die ik, of tenminste als ik toen die kennis had die ik nu heb, dan had ik die baan gehad en dat had me dubbele waard geweest. Niet iedereen is gelukkig met de manier waarop Van Minde mensen voorbereidt op psychologisch onderzoek. Met name het feit dat hij zijn cursisten laat oefenen met de meest voorkomende tests zint veel testpsychologen niet. Ook de deskundige op het gebied van psychologische testen in Nederland, professor Pieter Drent, heeft bezwaar tegen de activiteiten van Van Minden. Ik vind dat je ook vanuit de erkenning dat een psychologisch onderzoek een nuttige bijdrage kan zijn tot het nemen van juiste beslissingen over mensen, dat je niet moet proberen om door allerlei trucjes en door bijvoorbeeld testjes beschikbaar te stellen aan bepaalde sollicitanten en niet aan anderen de zuiverheid van het beslissingsproces negatief te beïnvloeden. Mm-hmm. Daar is niemand mee gebaat. Ja, maar als het feit dat iemand de testen die hij krijgt al een keer eerder gezien heeft de beslissing beïnvloedt, dan kan het de beslissing ook beïnvloeden dat iemand 2 maanden daarvoor al een keer psychologisch onderzoek heeft gehad bij een andere sollicitatie. Nou ja, wij streven ernaar om het aantal tests dat gebruikt wordt in Nederland toch telkens te vergroten, zodat de kans dat iemand al een keer eerder met een dergelijke test getest is steeds kleiner wordt. En daarom propageren wij ook eigenlijk telkens de uitbreiding van het testarsenaal. Hoe meer, hoe liever. Maar om nog even op dat argument van zo net terug te komen. Kijk, het gaat bij beoordelingen van mensen en beslissen over mensen in feite om beslissingen die zo zuiver en goed mogelijk genomen moeten worden. En dan vind ik dat wanneer ik een aantal sollicitanten heb waarvan er 2 getraind zijn en door het beschikbaar stellen van tests juist met het oog op het vertrouwd laten worden met de items, zodat ze straks een betere kans hebben, terwijl ze eigenlijk niet meer geschikt zijn voor de functie waarvoor ze onderzocht worden, Dat vind ik vanuit de psychologie gezien bijna een subversieve activiteit. En ik vind dat als je het zo doet, vind ik het niet alleen niet collegiaal, maar ik vind het ook niet oorbaar, niet aanvaardbaar. Van Minde vindt de kritiek van Drent onterecht. Immers in Amerika is dit soort testtraining de gewoonste zaak van de wereld. Als Drent bij zijn kritiek blijft, kan hij een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit is dus het tuchtorgaan van de vereniging waar klachten tegen psychologen worden behandeld. Jaarlijks komen er zo'n 20 klachten binnen, waarvan de helft zich richt tegen testpsychologen. Er wordt dan getoetst of de psycholoog zich aan de beroepscode heeft gehouden. In die code staat bijvoorbeeld dat de psycholoog het testrapport alleen met toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever mag toesturen. De heer Ruemke is de testpsycholoog bij dat college van toezicht. Ruemke over wat er gebeurt als zo'n klacht binnenkomt. De klager die schrijft dan een brief aan het college van toezicht en meldt daar dat het hem zus en mijn zoon dat is overkomen. Dan wordt door de secretaris van het college van toezicht wordt dat gemeld aan de aangeklaagde psycholoog. Die krijgt dan de mogelijkheid om daar repliek op in te dienen. Nou, dan heeft die psycholoog een heel verhaal van dat het niet waar is of dat het net anders ligt. En een enkele keer schrijft een psycholoog, ja, inderdaad, zo is het gegaan. Dat is verdomd vervelend, maar we hebben een fout gemaakt hier. Nou, wij proberen dus zo goed mogelijk dus na te gaan of de betrokken psycholoog zich aan de code heeft gehouden. En als dat duidelijk is dat hij dat niet gedaan heeft, dan krijgt hij een van die maatregelen die wij dan kunnen opleggen en die verder inderdaad niet zo verschrikkelijk veel voorstellen. Ook weer omdat het geen wettelijke zaak is. Maar wat zijn die maatregelen die u kan opleggen? Nou, we kunnen een waarschuwing geven aan de betrokken psycholoog. We kunnen hem berispen. Dat is dan net een beetje zwaarder. En er zijn mogelijkheden om te schorsen. We kunnen tijdelijk schorsen. En we kunnen zelfs in het ergste geval kunnen wij voor het leven schorsen uit de vereniging. Het afgelopen jaar zijn een aantal van die zaken zijn gepubliceerd in de Psycholoog. Nou valt me op dat die zaken helemaal anoniem gepubliceerd worden. Dus ook psychologen die een berisping hebben gekregen, die toch vrij ernstig over de schreef zijn gegaan, daar staat geen naam en toenaam bij. Wat houdt zo'n sanctie dan nog in? Nou, dat ben ik helemaal eens, dat zo'n sanctie niet zo verschrikkelijk veel inhoudt. Maar ik denk dat dat erg inherent is aan, in zekere zin, iets wat niet meer is dan een gentleman's agreement van psychologen onderling die met elkaar hebben afgesproken dat ze zich aan een bepaald gedrag zullen houden en dat ze zich daarop zullen laten toetsen en beoordelen door collega's. En je kunt best zeggen van, nou, maak dat dan met naam en toenaam bekend. Dat is een vraag die waar ik best van kan zeggen dat ik dat ook zou vinden. Maar ik ben niet het hoogste gezag in de vereniging. Dat is de ledenvergadering. En de ledenvergadering van de vereniging zou moeten uitmaken of ze vinden dat dat zou moeten en in wat voor soort gevallen dat dan zou moeten. U zou willen dat de sancties wat harder konden zijn en dat de namen erbij konden komen? Ik vind niet dat je bij een psycholoog die een eerste keer een werkfout maakt en daarvoor van ons een waarschuwing krijgt, zou ik niet vinden dat je dat meteen met naam en toenaam zou moeten publiceren. We hebben een jaar of wat geleden hebben wij van één bepaalde psycholoog, van één bepaalde psychologisch bureau, kregen we in een korte tijd, ik geloof, 3 keer een klacht die telkens op hetzelfde neerkwam. Die hebben wij tenslotte dus een berisping gegeven, die man. Maar in zo'n geval zou ik wel vinden dat je dat dan zou moeten overwegen om dat toch met naam en toenaam bekend te maken. Hoe lang zit u al in dat college van toezicht? Ik zit daar nu in, denk een jaar of 6, iets in die orde vergroten, geloof ik. Heeft u niet geen gevoel van machteloosheid gekregen in die tijd dat u eigenlijk niks kan doen tegen psychologen die, het zijn er niet zoveel, maar die dan systematisch doorgaan met over de schreef gaan en ook geen berouw tonen? Er is er eentje die zegt van, nou, in de toekomst doe ik het rustig weer. Afschuwelijk gewoon. Je zit soms met gekrulde tenen zit je daar. En over hoe jouw collega's zich gedragen ten opzichte van de klanten. Het geeft je een zeer machteloos gevoel soms, ja. Waarom blijft u dan desondanks in dat college zitten? Omdat het binnen de huidige mogelijkheden de enige mogelijkheid is die er is. Neemt u de koffie maar mee als u wilt. Dag, voor Angela Sanders. Van dan? Neemt u me ergens plaats? Angela Sanders. De Vries. Zo, goedemorgen. Allemaal welkom op het GETP. Ik ben Angela Sanders. Ik ben testassistente, dat houdt in. Ik begeleid u vandaag. Geef opgaves, kijk ze na. En als u vragen heeft, dan moet u mij maar roepen. Dan kom ik het wel even uitleggen. Op uw tafel, daar ligt een welkomstwoord. Dat kunt u even op uw... Meneer Van Dam, welkom op het GTP. Een bloknootje wat u... De eerste kleine kop is eraf. U heeft één test al gemaakt. Maar ik hoor graag deze ochtend, of tenminste dit half uur... eens met u praten over de sollicitatie en over de functie. En ook een beetje eigenlijk in eerste instantie van... wat zijn uw verwachtingen van deze testdag? Wat voor afspraken kunnen we maken? Ik weet niet, bent u wel eens eerder getest? Nee, dat is voor mij de allereerste keer. Dus helemaal nieuw voor u? Ja. Heeft u nog op de een of andere manier geprobeerd om u voor te bereiden op deze dag? Nou, ik moet zeggen dat ik wel een beetje zenuwachtig naar deze dag ga. Meneer Van Dam, u bent nou halverwege een testdag. Wat vindt u er tot nu toe van? Hoe gaat het? Nou, ik vind het wel een beetje inspannend. Want het is toch heel iets anders dan wat ik zo doorgaans in mijn werk doe. Ik ben vertegenwoordiger en ik zit op de baan, zoals dat dan heet. En nu moet ik vannacht in een bureau allerlei dingetjes oplossen, puzzeltjes oplossen en testjes invullen. En er zitten dingen bij waarvan afvragen wat doen ze ermee. Maar dat zal ik vanmiddag wel te horen krijgen, want vanmiddag heb ik een gesprek. Je bedoelt eigenaardige vragen? Ja, er zitten af en toe vragen bij. Daar denk ik, wat moet ik nou uit kiezen? Die keuze is af en toe wel moeilijk. Ja. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou, hoe zat dat precies? Een voorbeeld van een vragenlijst met ongeveer, hoeveel waren het er? 260 vragen of iets dergelijks. En dan moest je telkens kiezen tussen A of B. En bij A stond wat en bij B stond wat. En dan stond er bijvoorbeeld... raak je opgewonden als je iemand van het andere geslacht ziet? En daarna stond... maak je bureau graag schoon? Nou... Dan is die keuze natuurlijk wel gauw gemaakt, maar in dit geval... Maar ik zit me af te vragen, wat ze nou met die vraag beogen? Ja. Zou ze nou willen weten of ik achter de vrouwen aanhol... Of dat ik betrouwbaar ben in mijn werk? Maar wat heeft u ingevuld? A natuurlijk. Ik heb A ingevuld. Je hebt niet de neiging gehad te zeggen van... nou, ze willen waarschijnlijk horen het bureau, dus dan vul ik dat maar in. Nee, dat niet. Dat hoor ik dan vanmiddag wel. Als dat het geval is, dan zou ik wel laten merken wat ik ervan vind. Maar ik vond het op zich een vreemde vraag. Zo waren er nog meer van dat soort vragen waar ik me afvroeg van. Ja, wat willen ze ermee? Ik snap het. Ik kan het niet allemaal bevatten wat ze er precies mee bedoelen. Maar het zal wel zijn nut hebben. Nuttig of niet, dit soort vragen mag je volgens de heer Rümke van het College van Toezicht niet aan sollicitanten voorleggen. Als deze vraag zo gesteld wordt in een ander sollicitant, dat vind ik ontoelaatbaar. Meer dan dat kan ik er niet van zeggen, maar ik vind het... Maar kun je erbij zeggen waarom je het ontoelaatbaar vindt? Ja, dat vind ik er best bij zeggen. Ik vind het ontoelaatbaar om sollicitanten... In het dilemma te brengen om dit soort vragen te beantwoorden. En ik vind dat een sollicitant zou moeten zeggen, ik beantwoord die vraag niet. En ik vind dat je, ja, net zo goed dat je in een sollicitantengesprek... mag je ook iemand niet naar zijn geloof vragen. Je mag mensen niet vragen naar dingen Dat staat ook in de code, die niet relevant zijn voor de functie waarvoor ze onderzocht worden. En ik vind dat je daar uiterst zorgvuldig mee moet zijn. En ik vind dat je daar, ook al heb je misschien voor jezelf allerlei prachtige redeneringen waarom jij vindt als psycholoog dat het allemaal zo relevant is, dat je daar vooral ook naar moet kijken van is dat ook voor de sollicitant de relevantie van die vraag duidelijk op het moment dat je hem stelt. En ik vind niet dat je ik vind dit gewoon in zekere zin, misbruik is zo'n zwaar woord, maar ik vind dat in dit soort gevallen onvoldoende rekening gehouden wordt met de principiële afhankelijkheid van de sollicitant. Psycholoog Erik van Wijk van het GITP is het niet met Rümke eens. Hij vindt dat je dit soort vragenlijsten wel mag gebruiken. Wel vindt hij het door kandidaat Van Dam genoemde voorbeeld ongelukkig gekozen. Die vraag over was een aantal vragen die betrekking lijken te hebben op gerichtheid op het meer seksuele of andere seksen. Die scoren we niet, daar geven we geen eindscore van. Omdat we die eigenlijk uit de vragenlijst willen hebben. Maar die zit in deze vragenlijst. We kunnen hem niet uithalen zonder de hele interne samenhang van de vragenlijst te verstoren. Maar we werken met een versie waarin deze factoren uitgelaten worden. Overigens, hij zegt meer over onconventionaliteit en relatiegerichtheid in het algemeen. Ik bedoel, er zitten een heleboel van dit soort dilemma's in. Hè? Ook van, ik hou ervan iemand te sarren. Of ik hou ervan lang door te werken. Ja. De constructie van deze ene vragenlijst, de andere zijn trouwens, zult u ook gemerkt hebben, anders. Dan moet je gewoon simpel ja of nee antwoorden. Maar de constructie van deze vragenlijst is dat er steeds twee uitdrukkingen tegenover elkaar geplaatst worden. En dat betekent ook dat de keuze per definitie steeds moeilijk is. Omdat al die, in dit geval 15 factoren, onafhankelijk van elkaar zijn. Dus je moet eigenlijk steeds appels en peren met elkaar vergelijken. Nou, wat van de sollicitant vragen is om toch een van die twee te kiezen. En door het grote aantal vragen en door die gedwongen keuze verliest hij eigenlijk bij het invullen min of meer de controle over wat hij zou willen antwoorden. En daarom blijkt deze vragenlijst eigenlijk vaak veel betrouwbaarder is dan de vragenlijst waarmee je gewoon een simpel ja of nee kunt antwoorden. Ik bedoel, hij moet zoveel vragen in een korte tijd invullen dat hij geen tijd heeft om erover na te denken. Ja, precies. Zo is het eigenlijk, ja. En wat heeft u daar nou aan? Wat haalt u daar nou uit? Wat je eruit haalt is een genormeerd zelfbeeld. Het is een beeld wat de sollicitant van zichzelf schetst, afgezet tegen wat andere sollicitanten van een vergelijkbare groep of populatie van zichzelf vinden. Een goede verkoopleider die zal meer dan gemiddeld, noem een paar factoren, autonoom, ambitieus, dominant en uitdagings- en initiatiefbereid moeten zijn om succesvol te kunnen zijn. Nou, als een sollicitant die voor zijnzelfde functie komt daarin belangrijke mate afwijkt, dan kun je inderdaad terecht de vraag stellen van, is die man geschikt voor deze functie? En dat probeer je dan door middel van het gesprek en andere informatie, bijvoorbeeld uit het verleden, probeer dat te toetsen of zo'n conclusie gerechtvaardigd is. Maar zijn die gekke vragen daar nou ook echt bij nodig? Ja, ik ben geen constructeur van vragenlijsten. Misschien is dat een beetje een zwak antwoord. Daar moet je eigenlijk wiskundige haast voor zijn. Een mathematisch psycholoog om zo'n vragenlijst te kunnen construeren. Ik heb dit voorbeeld voorgelegd aan de psycholoog, de heer Rümke. Ja. Die zit in het college van toezicht van het NIP. Ja. En die zei, nou, dit soort vragen in test, dat is volstrekt ontoelaatbaar. In dit soort dilemma's mag je een sollicitant niet plaatsen. De gedwongen keuze tussen twee vragen steeds. Ja. Ja, ik moet nou toegeven dat sommige van deze persoonlijkheidsvragenlijsten, dat die door hun structuur niet optimaal inzichtelijk zijn. Ik kan de kritiek van Rümke kan ik me daar ook op wel voorstellen. Maar ik ga niet zo ver om te zeggen van je zou ze daarom niet mogen gebruiken. Heel belangrijk is dat je van tevoren uitlegt wat de bedoeling is. En nog belangrijker is dat je achteraf uitlegt wat er uitgekomen is en waarom die vragenlijst zo geconstrueerd is. En ik vind mezelf ook vervelend om in te vullen. Maar ver weg de meeste van de sollicitanten, daarvan ebt de kritiek weg als ze geconfronteerd worden met de uitslag van de test. En je kunt er ook over praten voor wat dat betekent voor de functie. Het is eerder gezegd, met de kwaliteit van de psychologische test is het niet best gesteld. Maar ook de relatief goede tests die het meest gebruikt worden hebben één groot manco. Ze zijn geëikt op de blanke bevolking. Minderheden scoren systematisch lager dan blanke Nederlanders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Amerika zijn er in Nederland maar weinig mensen die zich hier druk over maken. De Utrechtse socioloog van Surinaamse komaf, Glenn Willemsen, wel. Hij is een fel tegenstander van testen. Psychologische testen moet je zien als een aanval op het gelijkheidsbeginsel. Want er is ongelijkheid wordt geconstateerd in de samenleving. En dat moet mensen legitimeren. Daar moet men een verklaring voor geven. En dan hanteert men bijvoorbeeld IQ-testen of andere psychologische testen voor. Men moet verklaren waarom ze het slechter doen in het onderwijs. Men moet verklaren waarom ze een hoge werkloosheid. Dus bijvoorbeeld de bekendste is die Arthur Jensen, dat is een Amerikaan. Die kwam in de 60e jaren met een theorie en die zei van... er is een verband tussen erfelijkheid en intelligentie. En ik zie hier, ik heb heel wat testmateriaal bij me. En dat blijkt dus dat zwarte een lagere IQ hebben dan blanken. En dat verschil, dat zou voor 80% gelegen zijn in erfelijkheid en 20% in milieufactoren. Dus, conclusie, het heeft weinig zin om speciale programma's voor zwarte op touw te zetten. En ook voor arbeiderskinderen. Want het helpt toch niet. Het is iets dat je niet kan manipuleren. Het ligt dus in de erfelijkheid. Die heeft het in de genes. Hè? Dat staafde die met psychologische testen. Ja, dat was dus deze gegevens waren dan boven komen rollen via het testmateriaal. Achteraf bleek dat Jensen een enorme charlatan was. En dat hij geknoeid had op een grote schaal met de gegevens. Er zijn natuurlijk mensen geweest die dat allemaal opnieuw hebben berekend. En Jensen betrapt hebben op grote leugens, op geknoei met cijfers. Maar waar het om gaat, is dus dat die theorie enorme bekendheid kreeg. Natuurlijk waren er van toen af aan al tegenstanders. Maar het was de dominante stroming binnen de psychologie. Die testen zijn volgens jou ook zo gemaakt dat blanken hoger scoren. Maar hoe doen ze dat nou, die testen zo maken dat blanken hoger scoren? Dus het is niet een soort van dat iemand daar gaat zitten en denken van die is blank en die zegt van, oh, ik moet een test maken waar blanken... Nee, dat gebeurt heel anders. Dat is een vorm van... Men standaardiseert die testen op basis van bepaalde beroepen, een bepaalde hiërarchie en vragen die daarin voorkomen, die zijn... Die corresponderen dus met de klasseachtergrond. Erik Fromm heeft bijvoorbeeld eens gezegd van als je een test goed haalt, dan is een gegarandeerd bewijs voor dat je niet echt creatief kan denken. Want creativiteit, dat laat zich niet kwantificeren. Dat laat zich niet in een test dus vastleggen. Dat is echt een bewijs van dat je niet geen onafhankelijke denker kan zijn. Dat is echt een bewijs van dat je eigenlijk heel dom bent. En dat je als het ware heel gewillig... Hè, dat je de bestaande orde voortdurend als gegeven aanvaardt. Dat je heel gewillig zal laten leiden als het ware naar de slagbank. Hè? Dus die test meet dat in feite. Die test meet in maatschappelijke aangepastheid. Ja. Ja, en ik zou in plaats van dus in het woord intelligentietest ook liever het woord kunnen bepalen van mentale aanpassingstesten. De vermogen je snel mentaal te kunnen aanpassen in een gegeven situatie. Zonder dus die gegeven situatie daarover te gaan nadenken van is het wel goed? En wat gebeurt er hier nou precies met mensen? En hoe zitten de verhoudingen precies? En hoe zit de beloningen en wie wordt er onder druk? Nee, je past je aan aan de situatie. En als je dat heel snel kan doen... Je ziet ook psychologische testen worden met een enorme snelheid afgenomen. Want stel je voor dat je aan een bepaalde vraag... je in zou leven, die vraag goed dat je zou nemen... goed daarover zou nadenken, daar heb je enige tijd voor nodig. En dan zou je onconventionele antwoorden kunnen geven. En daardoor zou je lager kunnen scoren. Maar dat wil men niet. Vandaar die snelheid. Je ziet ook de vragen die men stelt. Dat zijn geen vragen met een intrinsieke waarde. Dat zijn geen vragen die nieuwsgierigheid oproepen. Dat zijn geen vragen die je zegt van... oh god, dat is een belangrijk probleem, daar moet ik over nadenken. Nee, dat soort vragen tref je niet aan in psychologische testen. Je moet het snel doen, het is een oppervlakkigheid. Je vraagt je soms af van, god, hoe komen ze aan een dergelijke vraag? En je moet niet nadenken. Je moet gewillig, als een gewillig individu... je snel daaraan die situatie kunnen aanpassen. Bij de Vrije Universiteit wordt al jaren onderzoek gedaan naar het discriminerende aspect van psychologische tests. Dat onderzoek staat onder leiding van professor Pieter Drent. Trent is het niet helemaal met Willemsen eens. Volgens hem ligt het meer aan de wijze waarop testresultaten gebruikt worden. Zo zou bij het onderzoek van Jensen door Republikeinse politici ten onrechte de link gelegd zijn met erfelijkheid. Dat is misbruik van testresultaten, maar dat ligt niet aan de test zelf. Wanneer ik een test heb gemaakt die rekenvaardigheid meet. Dus een test voor rekenvaardigheid. En ik meet een groep kinderen die op school gezeten hebben en een groep kinderen die niet op school gezeten hebben. Dan krijg ik significante verschillen tussen die twee groepen. Maar dat wil niet zeggen dat die test niet valide is. Die test die meet wel degelijk rekenvaardigheid. Alleen rekenvaardigheid is minder aanwezig in een groep kinderen die naar school geweest is dan in een groep kinderen die niet naar school geweest is. Ik gebruik dit voorbeeld even om te laten zien dat wanneer een test in twee groepen uiteenlopende scores oplevert, dat nog niet wil zeggen dat die test niet valide is. Dat is pas wanneer je veronderstelt dat die eigenschap of de trek die de test meet wel in gelijke mate aanwezig is in beide groepen. Maar het is toch redelijk om te veronderstellen dat gekleurde mensen gemiddeld even intelligent zijn als een blanke Nederlander. Dat is toch heel redelijk om dat te veronderstellen? Als je intelligentie definieert als een product van wat mensen bij hun geboorte hebben meegekregen en wat ze hebben geleerd, wat hun is bijgebracht, dan is het zo dat je kunt zeggen dat veel minderheidsgroepen, ik hou niet zo erg van het woord, ik heb het liever over cultureel allochtone groepen, dat veel van die groepen voor wat betreft het leren en het stimuleren door de omgeving in een ongunstige positie zitten, gezeten hebben, zodat het logisch is dat een test die dat soort dingen meet bij deze kinderen een lagere score oplevert. Ja, maar ligt dat dan niet aan het meetinstrument? Nogmaals. Het voorbeeld van de zwarte psycholoog in Amerika die een test helemaal genormeerd heeft, gestandardiseerd heeft op zwarte mensen. Ja. En daar kwam uit dat blanken systematisch lager scoorden. Natuurlijk. Ik kan allerlei soorten testjes maken die gunstiger uitpakken voor blanken. Ik kan testjes maken die gunstiger uitpakken voor zwarten, gunstiger uitpakken voor indianen, gunstiger uitpakken voor bosjesmannen, noem maar op. Het gaat er alleen om dat wanneer je vergelijkingen maakt tussen groeperingen, dat je eerst in een onderzoek moet hebben gedemonstreerd, hebben aangetoond dat datgene wat die test meet even goed en even valide wordt gemeten in de ene groep als in de andere groep. Kijk, als ik een test maak waar de opdracht voornamelijk is het overleven in een woestijn, dan winnen de bosjesmannen het dik op punten van welke andere groep dan ook. En zeker als je dat vergelijkt met de westerse wetenschappers of Nobelprijswinnaars. Dat komt omdat die bosjesmannen natuurlijk in hun ervaring kans zien om 3 maanden zonder water in de Kalahari te overleven. Ja, maar is dat niet een beetje flauwe vergelijking? Nee, dat is het niet. Als mijn test bestaat uit taken waarin toevallig de groep bosjesmannen in Botswana heel sterk zijn en de anderen niet, ja, dan ben ik discriminerend bezig. Maar ik noem dit extreme voorbeeld omdat ik wil laten zien dat het noodzakelijk is om aan te tonen dat het instrument wat je gebruikt in de beide culturele groepen hetzelfde psychologische proces meet. Voordat je kunt zeggen dat de verschillen tussen de culturele groepen te wijten zijn aan een verschillende mate waarin men die trek of eigenschap heeft in de verschillende landen of culturen. Met andere woorden, ik kan een test discriminerend maken door taken op te nemen in een test die bij een bepaalde bevolkingsgroep in veel sterkere mate aanwezig zijn dan in een andere. Mm-hmm. En in die zin zijn vrij veel, dat is ook in onderzoek aangetoond, vrij veel testjes die in Amerika in gebruik zijn, toch discriminerend tegen de zwarte bevolking. Ja, maar dat geldt voor Nederland toch ook? In zijn algemeenheid zou ik zeggen, als dat niet van tevoren is onderzocht, moet je uitermate voorzichtig zijn met het trekken van conclusies uit tests die geëikt zijn op een blank Nederlandse steekproef. En dan gebruikt worden voor de vergelijking van blanke en bijvoorbeeld Surinamers of blanke Nederlanders en Marokkanen, Vietnamezen of noem maar op. Daar ben ik helemaal mee akkoord. Niet alleen bij de VU onderzoeken ze het discriminerende van tests. Ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is een werkgroepje van psychologen hiermee bezig. Soms weten die psychologen ervoor te zorgen dat mensen uit minderheidsgroepen, ondanks slechtere testresultaten, toch worden aangenomen. In de toekomst willen ze aparte testen voor minderheden gaan ontwikkelen. Maar voorlopig is daar geen geld voor. Glenn Willemsen is geen voorstander van alternatieve tests. Hij vindt dat er helemaal met testen moet worden gestopt. Veel medestanders heeft hij niet. In Nederland is geen sprake van een antitestbeweging, zoals bijvoorbeeld in Amerika en Engeland, waar zwarten zich al sinds de jaren 60 tegen psychologisch testen verzetten. Volgens Willemsen komt dat verzet nog wel. We liggen hier alleen maar een jaartje of 20 achter. Men vraagt zich dat in Nederland helaas nog nauwelijks of niet af. Ik vertel er nou eens over Engeland, waar ze dus dat grote rapport Education for All, waarin het hoofdstuk staat over die testen. En waarbij zeggen van goed, die testen, daar halen we dus de IQ-testen, het hele gedoe rond IQ. Dat moet u dus vergeten, parlement, dat maakt er niks uit. Het slechte schoolresultaten van zwarte heeft niets te maken met hun IQ. Zoiets heb je in Nederland niet. Nee, we gaan een onderwijsvoorrangsbeleid voeren. En hebt u gezien hoe ze dat gaan meten? Er zal een groot onderzoeksprogramma komen. En wat zien we nou weer? IQ-testen worden tevoorschijn gehaald. Die zijn een belangrijk evaluatie en criterium om te gaan bepalen, om te gaan verklaren waaraan die verschillen zullen liggen. Dus je ziet Nederland loopt wat dat betreft heel achter. Zou in Nederland niet een test gestandardiseerd op de minderheidsgroepen zelf moeten komen voor dit soort programma's? Nee, ik wijs dus überhaupt die testen af. Ik denk niet dat het een goed middel is. De wetenschap moet eindelijk eens een keertje gebruikt worden waarvoor het gebruikt moet worden. Namelijk om de belangen van de minderheden te verdedigen. En niet de belangen van de dominante groepering in de samenleving. Ja, wat jou betreft wordt de RPD opgedoekt. Om te beginnen vandaag, ja. Vandaag? Ja. Hoe eerder, hoe beter. Want het is een voortdurende ongelijkheidslegitimatie van ongelijkheid. Mensen worden daardoor hun mogelijkheden belemmerd. Want 80% of misschien zelfs meer van de banen in dit land, hè, dus de overheid als grootste werkgever, dan moet je eerst een psychologische test, dan moet je eerst doorheen komen. En als de psycholoog, als het hele organisatie die je die test afneemt, die eens bewust is dat er discriminatie mogelijk is in haar selectiemethoden, is er iets fundamenteels aan de hand. Dat is geen stommiteit alleen maar van die mensen. Dat noem je dus hoe dat is een voorbeeld van wetenschappelijk racisme. Maar waarom wordt er in Nederland dan niet eens door iemand een werkgever voor de rechter gesleept, zoals in Amerika gebeurd is? Nou, om te beginnen is de discriminatiebestrijding in Nederland is een beginfase. De wetgeving ter zake is nog nauwelijks ontwikkeld. Vaak de geringe minimale mogelijkheden die de wet biedt, die zijn door advocaten en juristen nog onvoldoende onderkend. Er moet dus nog heel wat gebeuren. Kijk, de Amerikaanse rechtgeving, ja, in Amerika bestaat er veel meer offertevormen, openlijke vormen van discriminatie en racisme. Die zijn daar, die rechters die zijn daar veel meer in vertrouwd, zou je kunnen zeggen. Nederlandse rechters die moeten zich daar nog in scholen in de meer verfijnde vormen van discriminatie, voordat je dus met een zaak enige kans van slagen maakt. He, want nogmaals, het is een wetenschappelijke vorm van racisme. Dus het is zeer subtiel, zeer moeilijk boven tafel te brengen. En de rechters zullen om te beginnen, denk ik, zeggen van wat is er nou hier aan de hand? We hebben het toch altijd zo gedaan? Maar niet alleen de rechters, waarschijnlijk de zwarte mensen zelf ook. Hè? Ook. Want die zijn in die traditie zo groot gebracht. En maar die ervaren het wel aan de leven. Die zullen wel eens een keertje denken, hoe komt het dat het zo is? Nou, dat zou je dus, als dat zo door blijft gaan, dat zal in Nederland zeker de bewustwording van de zwarte gemeenschap, dat zal toenemen. En ze zullen er daar strijd tegen leveren, gegarandeerd. Dat leert de geschiedenis. Thank you. Het verzet tegen het gebruik van psychologische tests leidde in Amerika tot honderden rechtszaken. Hierbij moest de aangeklaagde werkgever bewijzen dat de gebruikte tests niet discriminerend zijn. Door deze omkering van de bewijslast werd het voor werkgevers erg moeilijk om nog gebruik te maken van psychologisch onderzoek. Er wordt dan een alternatief ontwikkeld, de zogenaamde Assessment Center methode. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de selectie van spionnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij moet de kandidaat zich bewijzen in een zo realistisch mogelijk nagebootste werksituatie. Sinds 1982 wordt deze techniek ook in Nederland gebruikt. Ook het GITP heeft een assessmentafdeling. Naast complete assessment centers is er ook een assessment oefening in het gewone testpakket ingevoerd. Het GITP, adviseurs voor organisatie- en personeelsbeleid, ontwikkelde in samenwerking met een toonaangevend Brits adviesbureau Focus Assessment Centers. Assessment betekent waardering, taxatie, evaluatie of beoordeling. De term center geeft de vorm van het beoordelen aan. Kandidaten die individueel of gezamenlijk oefeningen uitvoeren en daarbij door diverse beoordelaars worden geobserveerd. Focus Assessment Centers heeft een breed toepassingsgebied. Selectie van in- of externe kandidaten voor een functie. Loopbaanontwikkeling en management development. Het peilen van behoeften tot opleiding en training. En het verkrijgen van inzicht in eigen capaciteiten door zelfevaluatie. Focus Assessment Center is een methodiek die inzicht geeft in de capaciteiten en ontplooiingsmogelijkheden van uw medewerkers. Je hebt vanochtend een psychologische test gehad en vanmiddag krijg je iets wat minder vaak voorkomt. Een zogenaamde assessment center methode word je aan onderworpen. Wist je voor je hierheen kwam wat dat was? Nee, totaal niet. Je krijgt natuurlijk in je opleiding wel eens te maken met rollenspellen. En dat zal er ook deels wel duidelijk mee te maken hebben. Alleen is het daarbij hoofdzakelijk te doen om ontwikkeling van sociale vaardigheden en communicatieve eigenschappen. En hier gaat het dus duidelijk om gedragswetenschappelijke informatie, neem ik aan. Ja. Je hebt je kunnen voorbereiden op wat je zo moet gaan doen. Kan je even kort zeggen wat er zo gaat gebeuren? Ja, het is de bedoeling dat ik een zekere heer Jacobs een apparatuur of apparatuur probeer te verkopen. Het zij een systeem voor beveiliging van inbraak, diefstal, brand en dat soort dingen. En dat loopt uiteen van sloten, hekwerk tot en met complete systemen die het totale pakket dan in zijn geheel kunnen beveiligen. Je ziet het wel optimistisch gemoed wat zo gaat gebeuren. Nou, een uitkomst kun je natuurlijk niet meteen van tevoren bepalen. Maar je moet, zoals de gegevens dan aan mij zijn gegeven, zit er wel iets in waardoor ik wel tot een positief resultaat zou kunnen komen, denk ik. Ja, meneer Jansen, komt u verder. Zo, u had gebeld. Ik wil even zeggen, ik heb heel weinig tijd. Het is nu 16:30. Ik moet uiterlijk 16:55 moet ik weg. Dat is jammer. We zullen proberen om alles zo kort mogelijk te doen. Ja. U had ons firma gebeld om een onderhoud over wat informatie van beveiliging. Gesprek wat we net gehoord hebben. Wat voor dingen? Jij bent beoordelaar, wat voor dingen concludeer je daaruit? Wat noteer je nou tijdens zo'n gesprek? Ja. Normaal gesproken zit er iemand bij die in feite zoveel mogelijk opschrijft. Een woordelijk verslag, want het gaat met name om de gedragswaarnemingen. Het is dus niet de bedoeling dat degene die opschrijft al gaat interpreteren. Het is de bedoeling dat hij gewoon opschrijft wat de kandidaat zegt... plus wat in dit geval ik allemaal zeg. Nou, wat daaruit moet komen is een aantal bewijsvoeringen in feite van gedrag die iemand vertoont. Je moet voorstellen dat bij een bepaalde functie zijn bepaalde aspecten van gedrag belangrijk om succes te hebben in die functie. In dit geval betreft dat zaken als plannen en organiseren, probleemanalyse. Dus de kandidaat moet vooral belangrijke gegevens op tafel zien te krijgen en daar effectief mee om kunnen gaan. Een ander aspect is bijvoorbeeld het criterium sensitiviteit. Hij moet gevoel hebben voor de behoeften zeg maar, van de anderen waar hij mee dat gesprek voert. Van al dat soort zaken wordt dan aantekeningen gemaakt. En dat wordt op een rapportageformulier ingevuld. In dit geval zijn er ongeveer 8 gedragscriteria waarop gescoord wordt. De beoordelaar moet dat zodanig invullen, dat formulier... dat hij een andere beoordelaar, want dit gebeurt nooit alleen... kan overtuigen dat een bepaalde kandidaat hoog of laag scoort op een bepaald criterium. Ja. 8 onderdelen ging het hierom. Die sensitiviteit die je net noemde, waar in dat gesprek zat dat nou? Nou, kijk, het is zo dat in dit geval deze klant een oude hond heeft... die in feite ongeschikt is voor de bewaking... Nou, als voorbeeld van sensitiviteit is het belangrijk dat in dit geval de vertegenwoordiger aanvoelt dat die hond niet zomaar even de deur uit kan doen, maar dat die man, die klant, een bepaalde gevoelswaarde bij die hond heeft. Mm-hmm. Ja? Dus daar moet hij enigszins op inspelen. Hij wil aan de ene kant een stel goede bewakingshonden verkopen. Anderzijds is het natuurlijk zo dat die klant bepaalde gevoelens bij dat beest heeft en hem niet zomaar de straat op wil zetten. Nou, dat moet hij bijvoorbeeld oppikken. Of laat ik het anders zeggen, als hij dat oppikt... dan is dat een mate van sensitiviteit die als ruim voldoende wordt gezien. Na zo'n gesprek, als nu net gevoerd is... wordt dan direct met de kandidaat doorgesproken hoe het gegaan is? Meestal wel. Het is zo dat in dit geval er 1 simulatie in zit. Dus het gesprek wat wij net hebben gehoord, dat noemen wij een interviewsimulatie... Daarnaast heeft de kandidaat bijna de hele dag aan schriftelijk testmateriaal gewerkt. En is er nog een interview met hem gehouden. Nou, als het enigszins kan, proberen we aan het eind van de dag al wat door te praten met de kandidaat. Hoe hij het heeft gedaan. Dat betekent dus zowel de uitslagen van het schriftelijk moeten dan binnen zijn. Het interview is gehouden. En de interviewsimulatie is gescoord. En daarop ook is doorgepraat hoe hij daaruit is gekomen. Dan kan hij aan het eind van de dag gewoon horen van hoe het globaal verlopen is. De assessmentafdeling van het GITP is tot nu toe ieder jaar 100% gegroeid. Toch denkt het hoofd van die afdeling, Jeroen Segers, niet dat het Assessment Center de psychologische test helemaal kan vervangen. Ja, het is niet helemaal een alternatief, het is meer een aanvulling op. Met een psychologische test probeer je zo goed mogelijk te voorspellen hoe mensen zich in toekomstige werkkring zullen gedragen. Gebaseerd op persoonskenmerken en op vaardigheden die men door middel van testscores kan laten zien. Er moet als het ware een dubbele vertaalslag plaatsvinden. Eerst vanuit de ruwe testscores naar testnormen en dan vanuit de testnormen naar de functie die men zou willen bekleden. In een assessment center is het zo dat men de belangrijkste elementen van het praktijk, van het werk waarin men terechtkomt, nabootst. En kijkt hoe men in die nagebootste werksituatie zich gedraagt. Voor bijvoorbeeld een verkoper is het heel goed om eens niet alleen te kijken of die verkoper goed gemotiveerd is en misschien ook intelligent genoeg is om verkoper te kunnen zijn. Wat dan verder ook mogen zijn, die intelligentie. Maar waar het om gaat is of die in staat is om met de klant een goed gesprek te voeren en of die dingen kan verkopen. Nou, dat kun je het beste zien door hem in een soort nagebootste verkoopsituatie maar te laten zien wat hij kan. Er zitten, zeg maar, je kan het kort samenvatten, een aantal mensen van het bedrijf die wat begeleiding hebben gehad, hoe ze moeten beoordelen, hoe iemand dat doet, te kijken naar iemand die het werk op dat bedrijf naspeelt En op grond daarvan kiezen ze uiteindelijk iemand. Is dat goed samengevat? Ja, dat is heel goed samengevat, ja. Dat lijkt veel beter dan een aantal sollicitanten een psychologische test laten doen... zonder dat je er verder ziet of ze ook werkelijk kunnen wat ze opschrijven. Waarom gebeuren die tests dan nog? Ik ben zelf bedrijfspsycholoog en ik geloof heel duidelijk in het gebruik van tests. Laten we dat vooropstellen. Alleen denk ik dat bepaalde criteria, bepaalde soorten gedrag... veel makkelijker te meten zijn door middel van simulaties... terwijl anderen nou net veel makkelijker te meten zijn door middel van tests. Mijn persoonlijke opvatting is dat je dat instrument moet gebruiken wat het meest oplevert. En als ik bijvoorbeeld rekenvaardigheid wil toetsen... dan kan ik iemand 2 uur lang laten rekenen en dat zelf nog eens narekenen om te kijken of het goed is. Maar je hebt ook een heel simpel testje die vrij snel kan vertellen of iemand rekenvaardig is, ja of nee. En zo zijn er ook een aantal andere dingen aan te wijzen die veel makkelijker te testen zijn dan ze door simulaties via allerlei moeilijke manieren te achterhalen. Het omgekeerde geldt ook. Ik kan bijvoorbeeld constateren bij een verkoper dat hij erg introvert is. Maar dat zegt nog helemaal niets over de manier waarop hij zijn verkoopverhaal zal houden. Het zou best eens kunnen zijn dat hij volstrekt adequaat verkoopgedrag vertoont, ook al is hij erg introvert. En die twee dingen bijten elkaar dus niet, die vullen elkaar aan. En ik vind dat dat nou net het aardige is. Dat je zowel tests als simulaties naast elkaar moet gebruiken, zodat je gezamenlijk de meest krachtige beoordelingsinstrument krijgt van wat je zou kunnen hebben. Dit was Het spoor over de psychologische test. Samenstelling Paul van der Gaag. Techniek Bert van Dijk en Kees van den Berg. Productie Nienke Vijs. Regie Hans Simonsen. Presentatie Yvonne Scholten. Wilt u van het voorgaande uur een cassettebandje ontvangen, dan kan dat. Stort daartoe 10 gulden op Giro 444-600 van de VPRO in Hilversum en vermeld daarbij Het spoor en de macht van de psycholoog. Tot zover het eerste gedeelte van Het spoor. Over enige minuten volgt het onderwerp van de maand. Maar nu eerst het gedicht. Mens van Leo Vrooman. Mens is een zachte machine. Een buigbaar zuiltje met gaatjes. Propvol tengere draadjes en slangetjes die dienen voor niets dan tederheid. En om warmer te zijn dan lucht. Och, hij heeft ademzucht en hard arbeid. Heeft hij een welvig lijfje, hier en daar wat vetjes, dan vindt hij iets niet netjes en noemt zichzelf een wijfje. Boven in zijn haarkleedje draait hij dan vaak springveren. Daar kan hij niet mee leren, ze dansen alleen een beetje. Het leren gebeurt in een kastje, je mag dat niet openmaken. Wel teder, teder aanraken, maar de rest van het zotte basje blijft ingepakt en bewaard. Want als het zich bepoedert, ontwatert of ontvoedert, ontroert, ontstemt, onthaart, dan kruipt het een hokje in. Een deurtje gaat op slot en het loopt niet naar buiten tot het kleertjes heeft, kalmte en zin. Maar soms voelt het zich zoet. Het bekje prevelt trouwen. Het gladde buikje moet een klein machientje bouwen. God behoede de mens en geef hem een zoen. Er is verder niets met hem te doen. Streel zijn zoete pens, want mens is een zachte machine. Een ingewikkeld liefje. Verzilver zijn statiefje. Leid hem in een vitrine. Doe bij hem een lichtje aan. Loop zachtjes om hem heen en ga elders om hem wenen. Maar laat hem staan. Luisterde naar een uitzending van Het Spoor van 5 april 1986... afgesloten door Destiny van Chris Rainbow. Morgen heeft Roos nog zo'n bijzondere uitzending voor je over de spoorlijn van Canada. Maar zometeen al hoor je weer een heel bijzondere podcast. Nu eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. 3 maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford, waarvoor meer dan 3 miljoen neus- en keeluitstrijkjes werden onderzocht. Ook vonden de onderzoekers zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen evenveel virusdeeltjes in neus en keel, wat erop zou kunnen duiden dat beide groepen even besmettelijk zijn. Het onderzoek moet eerst nog door vakgenoten worden beoordeeld voordat het in een medisch tijdschrift gepubliceerd kan worden. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei demissionair minister De Jonge. Hij hoopt dat de maatregel een extra stimulans vormt voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren, maar van dwang of drang wil de minister niet spreken. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul is geland op Schiphol. Het toestel kwam iets over 11 gisteravond aan, een paar uur later dan verwacht. De Nederlanders vlogen eerder vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. Intussen zijn ongeveer 50 Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Morgen staan meer evacuatievluchten gepland, maar om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Eerder zei het ministerie van Defensie de komende tijd zo'n 3 keer per dag naar Kabul te willen vliegen. Als er ruimte is aan boord, worden ook mensen met een andere nationaliteit meegenomen. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte gisteravond 3 live-uitzendingen vanuit Valkenburg. Het weer, veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien, dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht, je luistert nog steeds naar Focus. Zometeen heb ik weer een hele bijzondere podcast voor je. Eentje over een bijzonder kinderkoor uit de Bijlmer. Maar eerst muziek. In 1976 scoorde Hall & Oates een hit met Rich Girl. En het aparte is, anders dan de tekst doet vermoeden, gaat Rich Girl helemaal niet over een vrouw, maar over een man. Daryl Hall legt het je zelf uit. It was Sarah Allen's first college boyfriend. And we had this apartment in the Upper East Side. Anyway, he came over and I don't know what he was doing. Just something stupid. And he left and I sat down and went, he's a rich guy and he's gone too far. And I wrote the chorus. It just came out of my mouth. And then I fleshed the song out about a year later. Then I said, rich guy sounds terrible, so I changed it to rich girl. And I looked him up recently. And if you look his name up, you know what comes up? The real rich girl. Vrij vertaald, hij ontmoette een vervelende rijke jongen, maar vond rich guy een minder fijne titel dan Rich Girl. En als je nu de echte naam van die jongen googelt, dan vind je meteen The Real Rich Girl. En dat het een fijnere titel zou zijn, dat had hij juist. Rich Girl werd een hit en zal voor altijd verbonden blijven met Hall & Oates. Maar in 2011 waagde de groep Lake Street Dive zich ook aan het nummer. Misschien een onbekende naam voor je, maar ze timmeren behoorlijk aan de weg. Dit jaar brachten ze bijvoorbeeld Hypotheticals uit. I've been Hypotheticals was dit, maar ruim 10 jaar geleden maakten ze zelf dus ook een versie van Rich Girl. Die ga ik nu voor je draaien, dus laat van je horen via de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van dit nummer? Is dat die je nu gaat horen of toch het origineel van Hall & Oates? Wat is jouw favoriete versie van Rich Girl? Laat van je horen via de NPO Radio 1 app. Dit is Lake Street Dive. Yeah. You're a rich girl and you've gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man, honey. It's a bitch, girl, and you've gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Send money, but it won't get you too far, get you too far. Vroeg je net wat jouw favoriete versie van Rich Girl is. Jan heeft het origineel al jaren als favoriete nummer en daar kan niks aan tippen. Lizzie noemt de jazzy versie van Lake Street Dive erg fijn en swingt gezellig mee. En Jacco waardeert beide versies, maar hoort toch liever instrumentale jazz. Focus. Met Ruben van Haften. Stel je voor, er belt iemand aan en die zegt: wil jij met al je buren een koor vormen en een deel zingen van een lied dat we zelf hebben gecomponeerd? Met die vraag gaan Timo Tenbuizer en Naomi Steiger langs bij verschillende flatgebouwen in Nederland. Concrete Voices noemen ze het project. Nu zijn ze neergestreken in de Amsterdamse Belmer bij een flat met de naam Groeneveen. Daar vormen ze een kinderkoor met kinderen uit alle generaties Belmerbewoners. Luister naar Kids Eye View. Want we maken nu dus een kinderkoor, eigenlijk met de kinderen van nu en alle kinderen van de vorige decennia. 1, 2, 1, 2. Ik ben Urmi van Razo Radio Zuidoost. Mijn radiostation zit op nummer 94 op de begraven grond van flatgebouw Groeneveen. Omdat ik radiopresentator ben en al 20 jaar radio maak vanuit Groeneveen, mag ik dit verhaal aan jullie vertellen. Ik leerde Timo en Naomi kennen in de winter van 2020. Op een dag kwamen ze bij Razo binnengelopen en vertelden ze mij dat ze hier Groeneveen samen wilden laten zingen in één koor. Je hoorde Timo net oefenen met de bewoners. Ze werkten aan het tweede couplet van het koorstuk. Aan het eind van dit verhaal klinkt het tweede couplet. Ook ga je twee hip-hop-nummers horen, waarin jongere bewoners van het flatgebouw de geschiedenis van het flatgebouw rappen. Maar voor we naar de muziek luisteren, gaan we eerst terug naar het begin. Vijf decennia aan opgroeiende kinderen in vijf decennia Bijlmer vertellen een herschreven geschiedenis van onze flat. Om de geschiedenis te begrijpen, gaan we terug naar de jaren 50. Toen er veel te veel mensen woonden op een te kleine oppervlakte in Amsterdam. Neem bijvoorbeeld de toestand destijds in de Pijp. Ik ben Ronald Dam. Ik woon in de Govert-Flintstraat, in de Pijp. In de klas hebben we met elkaar gepraat over dingen die we niet goed vinden in de Pijp. Dat was een hele lijst. In deze wijk in Amsterdam wonen meer dan 40.000 mensen op een oppervlakte van 120 hectare. De helft van de woningen bestaat uit twee kamers. Het woningoppervlak is de helft van de eisen bij nieuwbouw. De toestand in de Pijp, de auto's. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Alles wordt besteed aan parkeerterrein. Waarom neemt iedereen geen fiets? Zo moet je dus een actie voeren. Je moet aan de mensen laten zien dat iets fout is en dat het beter kan. En dan moet de gemeente ook wel mee. Een zeskamerwoning in het flatgebouw. Vier woningen met zes kamers. 87 vierkamerwoningen en 42 tweekamerwoningen. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. De enkele oude huizen die er nog staan contrasteren sterk met de stad in wording die men, komend uit de richting Amsterdam, via nieuw aangelegde moderne verkeerswegen binnenrijdt. Bijlmermeer, eens onderwerp van felle discussies tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders, nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor 100.000 mensen. Ik ben Briante Lee en ik ben opgegroeid in de Bijlmer. Kenji? De kinderen die nu wonen in Groeneveen bezingen in een hip-hop nummer de jaren 60, waarin de context van de bouw klinkt. In de stad loeien ondertussen de protesten op. Mijn nummer is 278. Wie ben jij? Kenji. Yes. De 60s. De stad van de toekomst. Roet me als de steden, tuinsteden in west. Nu naar het zuiden voor de rest. De toekomst ligt in het verleden. Voor de polder in Zuid-Oost wordt nu elke dag gestreden. Den Haag. Politiek oorlogsfront. Het drek in Amsterdam, van wie wat is polengrond dat heen en weer. En nog voor het is beslist, gaan boerderijen neer. Grauwe mis. 1964, het rijk stopt met zijn verweer. 020 krijgt de grond erop, bepaal maar me meer. Ondertoon de zand, raak de oude polder verborgen. Maar zo is een nieuw land, voor de stad van morgen. De 60's, de steden groeien snel, ook de welvaart. Naar het volk zit in de knel, van wie geld is de standaard. Burgemeester van Maas heeft zich klam, want elke dag de echo's van de keten op de dam. De stakers, bij wie zich honderden jonge lui hadden aangesloten, het plaveisel openbraken en met de stenen vernielingen aanrichten. Nederland, wanneer was de jeugd wakker om te zeggen, dit nemen we niet langer, dit hoeven we niet te nemen. Van de dam trok men in de richting van het Centraal Station, waarbij onder andere parkeermeters werden uitgerukt. Vele ruiten van grote magazijnen werden vernield. In deze onoverzichtelijke, chaotische situatie vielen ook de eerste schoten. 1966, het is 13 december. Met dank aan de geschiedenis, the day we might remember. Een dikke grijze wolkenlach hangt over de polder. En dat zijn alle mannen, shoulder to shoulder. De politiek, de steenbouw en alle architecten van al zijn vrienden, klaar met vechten. Een bouwhelm, een gummijas, een bril en een sjaal. Van alles klaar, vandaag begint een nieuw verhaal. Tot laat in de avond en ook nog in de eerste uren van de nacht bleef het onrustig in Amsterdam. Op de vlakte vergeten alle problemen. Staat er voor een naad met een borst voor een bleem. Door rennen over avontuur, visie en geschiedenis. Dat je die moet schrijven en moet kiezen wie de winnaar is. Met de toekomst op zijn Netflix gebrand. Laat hem met al zijn energie de eerste paal in het zand. Ja, die hele geest van de jaren 60, die kwam uit de fles. En die is niet meer teruggeduwd. Later in het verhaal gaan we nog een nummer horen, gerept door twee bewoners van het flatgebouw. Maar dan zullen er al vele decennia verstreken zijn in de geschiedenis van Groeneveen. Goed, ik ben Henk Dirks, ik ben architect en ik heb in de jaren 70 op de Academie van Bouwkunst gestudeerd. En daar liep ook meneer Siegfried Nassert rond als docent. Henk heeft wit-grijs haar. Hij keek door een klein brilletje. Hij woont bij mij in de flat, op de begane grond. Daar heb ik hem dus ontmoet. En het is heel leuk om nu na 40 jaar weer in een woning te zitten die deel uitmaakt van het stedenbouwkundig plan van meneer Nassert. Ik woon in zijn creatie. In zijn raamkozijn staan kleine maquettes van gebouwen. De stad opgetild boven de grond, een gebouw als één complete stad. Het idee is dat hier de mensen in een ideale omgeving zouden kunnen wonen en door hier te wonen ook betere mensen zouden worden. Ik denk dat dat hun grootste droom is geweest. Het verheffen van het volk tot grote hoogte aan zevenkant. Nou, letterlijk 10 hoog. Een leuke paradox. Het gevangenisconcept wat je heel veel ziet heeft exact dezelfde wortels als de Bijlmermeer. Panopticum van Bentham. Nou, daar zitten de gevangenen in een ideale omgeving en weten niet of ze wel of niet in de gaten gehouden worden. En het idee is dat ze daardoor weer trots krijgen en zelfbewustzijn en zich ontwikkelen tot betere mensen en weer de maatschappij in kunnen. Eigenlijk is dat hetzelfde idee wat hier, ja, niet om misdadigers, maar om mensen die van lagere sociale klassen zijn, dat die in een mooie omgeving tot betere mensen worden. Nou, het is hetzelfde denken zit erachter. Dat vind ik wel heel leuk eigenlijk. ...90.000 mensen in de Bijlmermeer hebben 450 hectare recreatiegrond. Met 10.000 bomen, 2 miljoen heesters. Toen ik hier in Groeneveen woonde, was het in de jaren 70. Dit is Maasja. Begin in de jaren 70. Ik denk toch dat ik hier ben opgegroeid, dat ik een voorsprong heb in de ontwikkeling. In die zin, in het kunnen identificeren met allerlei verschillende soorten mensen. Maasja en ik zijn allebei even oud, 52 jaar. We zijn allebei gevormd door de jaren 70. Samen met haar zus en de andere kinderen van destijds behoorden zij tot de eerste generatie opgroeiende kinderen van Groeneveen. Een lief kind. Een sterk kind. Maasja is nu eigenaar van een sportschool in Zuidoost. Iets waar ze als kind al van droomde. Ze is klein, maar heel gespierde armen en een stralende lach. Bijvoorbeeld dat ik de trap afliep, dat er iemand op de trap bezig was aan zijn heroïne aan het prepareren. En soms riep ik, rende ik er heel hard langs. Oh, pas op, ik ben bezig. En dan lachte ik wel. Zeg ik, oh, nou, pak dan mee, rap het even bij elkaar, dan is het weer goed. En dan rende ik door, was er niks. Maar als kind, dan vind je dat, dan zag je wel eens naalden liggen of zo. Maar ja, ik zag ze als gewoon mensen, zoals ik ben. En ik was ook nooit bang voor ze. De overheid heeft bewust gekozen om bepaalde mensen hier een plek te geven, om ze weg te stoppen in de Bijlmer. En dat is fout gegaan in het begin. 1975. Suriname wordt onafhankelijk. 200.000 Surinamers komen naar Nederland, het moederland. Ze kregen huizen toegewezen bij ons in de Bijlmer. In Nederland was het in het begin niet makkelijk voor hen. En ze werden toch als buitenlander gezien. En terwijl ze eigenlijk hoorden bij Nederland, want Nederland had ze toch gekoloniseerd. De jaren 70 staan in het teken van heroïne en Amsterdam wordt heroïnehoofdstad van Europa genoemd. Ze besluiten de binnenstad schoon te vegen. Alle drugs worden er verjaagd en verweerd. Ze worden verplaatst naar de Bijlmermeer. Bij ons ontmoeten deze twee groepen elkaar in ons stadsdeel van beton. Amsterdam, Bijlmermeer. Wat betekent het om als kind op te groeien in deze samenloop van omstandigheden? Hoe beïnvloedt de plek waar je opgroeit de rest van je leven? Als je iets niet weet, ben je zoekende. En als je zoekende bent, zoek je soms verkeerde dingen. Of grijp je dingen aan waardoor je eventjes verdoofd bent, zodat je niet dat zoekprobleem meer hebt. En dat is eigenlijk dat is wat gebeurd is. Mijn zus is nu sinds 5 jaar clean. Die is langer dan 20 jaar verslaafd geweest, mijn oudste zus. Maar het kan zijn dat het dieper lag al eerder. En dat kunnen we nu toewijden daaraan. Het zou goed kunnen, maar daar heeft ze nog nooit over gesproken. Ze wil er wel over praten een keer, zeg maar, als het klaar is. Gaat ze dat doen? Wij zijn allemaal blij dat ze natuurlijk er vanaf is. De zoekende, net geëmigreerde Surinaamse Nederlanders ontmoeten de verjaagde heroïnegebruikers uit het centrum. Deze speling van het lot, de fouten die gemaakt zijn door het beleid en de schaduwplekken die de flatgebouwen in het ontwerp in zich droegen, legden de basis van deze geschiedenis. Bijna een decennia later, eind jaren 70, begin jaren 80, groeit Graciella op bij mij in Groeneveen. Ik heb haar zien rennen over de galerij op de 4e verdieping, een gelukkig kind. Ze is groot geworden. Als je binnenkwam in Groeneveen had je een kunstwerk van een man met een zwarte hoed, wit, en hij was wel netjes aangekleed. En hier speelden we gewoon en dan hadden we de koortjes uit de brievenbussen. Kon je bij je vriendinnen gewoon, en je vrienden konden gewoon naar binnen en bij jou ook. En dan liepen we door naar de balkons en daar speelden we en daar zaten de oma's en de andere tantes. En beneden had je andere moeders bij de zandbak. Bij de lift had je moeders bij de zandbak. Dus iedereen werd zo goed in de gaten gehouden. Zo 10 verdiepingen en dan zat je beneden en dan had je een oma die zat groenten te snijden. Andere moeder was aan was ophangen. Die deed dat, die deed dus overal ogen voor de kinderen van de flat. Zo is het in Groeneveen, in onze Bijlmer. It takes a whole village to raise a child. Overal en altijd waren er de moeders van de flat die zich ontfermden over de opgroeiende kinderen. Deze galerij, ik zie mezelf nog zo. De eerste dag dat ik naar school ga, ik stond daar op de galerij en ik zwaaide voor mijn moeder met mijn schooltas. Ze maakte een foto voor me. En ik zwaaide, dag mama, liep ik met mijn grote slippers en met mijn oma hier naartoe. Dag mama, dag mama, dag mama. Bijlmer heeft me vechter gemaakt en niet door toedoen van wat ik hier heb meegemaakt, maar hoe de mensen naar de mensen uit de mensen van buiten de Bijlmer kijken naar de mensen in de Bijlmer. We weten nu Zuidoost, maar toen was het de Bijlmer. Dat ik me telkens moest bewijzen en dat eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds in mijn DNA heb. Dat ik wil laten zien van, hey, ik kom uit de Bijlmer en dit is wat we waard zijn. Dit is wat we kunnen. Wij zitten ook in die race en we gaan even hard als jullie in die race. Misschien wel harder. En jullie kunnen heel veel van ons leren omdat wij een wereld, de wereld op zich zijn in één klein stadsdeel. Niet een stad, in één klein stadsdeel. In het Surinaam zeggen ze nanga tap mofo. Dus door dicht met je mond dicht, je doe je. Dus geen woorden, maar daden, keihard, elke dag. En dat is eigenlijk wat deze plek me heeft gebracht. En deze plek heeft mij een gelukkig mens gemaakt. Een divers gelukkig mens. En door onbevooroordeeld naar mensen te kijken. Want ik weet, we are all one, komende vanuit één blok. Toen Graciella klein was en over de betonnen galerij rende, had ze dromen voor de toekomst. Ik was klein en ik wist altijd dat ik het podium op wilde. Ik wilde mensen entertainen. En dat deed ik al vanaf ik nog niet eens één was. Dansen, zingen. Altijd, dat ben ik. Die persoon ben ik. Haar kinderdroom is uitgekomen. Vanaf de galerijen van Groeneveen is Graciella naar het conservatorium gegaan en uiteindelijk zangeres geworden. Nu is ze de Queen of Jazz in Zuidoost. Weet je wat het allerbelangrijkste is? Dat is je thuissituatie en de backup van je ouders of ouder. Jouw ouder of ouders, je een warmnis geven, vol liefde. En je kan altijd bij ze terecht en ze steunen je 100%. Maakt niet uit of je in Timbuktu zit of in de Bronx. You're gonna make it. Want je bent sterk in je wortels, in al je haarvaten. Tijd investeren in een kind, dat is zo belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Want een kind heeft niet gevraagd om te komen. Mijn moeder, she's dedicated vanaf dag 1 tot en met nu. Ik ben bijna 45 jaar, maar alles wat ik doe, mijn moeder staat naast me als pilaar. Als deze pilaar, als deze flat. In 1986 kwam Dora naar Groeneveen om iets later ook haar zoon Emmanuel over te laten komen vanuit Ghana. Ja. Emmanuel was toen 7 jaar oud. Ja. Het was wennen voor hem toen hij net in Groeneveen woonde. Hoe zal ik het zeggen? Kom je in het vreemde land en dan moet je aanpassen. En dan heb je sowieso heb je een met achterstand. Dus dan denk ik bij mezelf van, oké. Waar behoor ik eigenlijk? Emmanuel heeft grote, vriendelijke, waterige ogen en draagt altijd een rood petje. In zijn ogen zijn de sporen van zijn verleden te lezen. Soms spreekt hij met een dubbele tong, omdat hij elke ochtend al vroeg begint met het drinken van een biertje. Als ik naar mijn eigen land ga, ben ik daar ook weer een buitenlander. Hier voel ik me ook een buitenlander. Dus waar behoor ik dan? Ik had dromen. Ik had altijd dromen. Oké, dromen. Dan gaan we weer terug in Afrika. Want mama was al in Nederland. Ja? Dus mijn droom dacht van, oh, vliegtuig komt eraan, komt weer terug. Nou, mama komt terug. Dat was mijn droom. Dreams. Ik kon HAVO doen. Maar als ze dat mij zouden geven, wat nou als ik een probleem met mijn huiswerk heb? Toen waren er geen huiswerkprogramma's. Toen bestond dat niet eens. Dus, ja. Toen zegt ze van, Emmanuel, je bent handig, je bent niet dom. Doe iets met je handen. Ja, heb ik gedaan. Metselaar. Timmerman, metselaar. Dat is niet het beroep waar hij van droomde toen hij jong was. Nee, ik wou kinderpsycholoog worden. Emmanuel droomde ervan om kinderpsycholoog te worden. Omdat ik weet hoe ik me heb gevoeld toen ik jong was. Want ik zie kinderen die ook die pad gaan lopen. Dat wens ik niet voor hun. Hij doorliep een lastige jeugd. Nu nog worstel hij met gebeurtenissen die hij doormaakte als kleine jongen. Zeker. Eerst ga je goed. En dan ga je zo van, het gaat goed. En dan, tjima, naar beneden. Kijk, waar ben je? Kom op, Emmanuel. 16 was ik hier, ongeveer 15. Hij wijst een schoolfoto aan die op het bruine kastje naast de tv staat. Op de foto lacht hij. Je ziet van, ik lach. Maar is een valse lach. Hij leek een gelukkig kind. Kunt u nagaan wat er allemaal daar binnen speelt? Hoe ga je iemand dat vertellen? Emmanuel was veel alleen thuis toen hij opgroeide. Afwezig van ouders. Ik heb mijn vader niet eens. En dat heb je heel vaak, hoor. Van donker mensen die je vader niet kennen. Snap je wat ik bedoel? Wat was een vaderfiguur? Tijdens zijn opgroeien miste hij een vaderfiguur. Allemaal grijs. Continu grijs. Dit is een donker grijs. Nog altijd woont Emmanuel in Groeneveen. En als hij terugkijkt op zijn jeugd, ziet hij zijn herinneringen in het donker en grijs. Het zijn de kleuren en de gevoelens die hij kreeg bij het groene veen van eind jaren 80. Als het 9 uur is, toen de tijd, hè? 9 uur, 8 uur. En je loopt misschien hier, misschien heeft iemand vermoord. Zo erg was het. Meestal wil je weglopen, maar ja, je bent nieuwsgierig, je bent jong. Zoeken van, hè, wat is er gebeurd? Hè? Politie, kinderen allemaal bij mij. Dan zie je een lijk, dan is de politie erbij. Zo'n dingen maak je wat, hoor. In die tijd woonden er zoveel verslaafde mensen in de binnenstraten van Groeneveen dat het regelmatig gebeurde dat er door ruzie, berovingen of andere criminaliteit iemand om het leven kwam. Emmanuel was 13 toen dit gebeurde. Toen hij iemand dood in het flatgebouw zag liggen. Schreeuwen, glazen breken. Oh la la. Ik weet niet, ik kan het niet uitleggen. Ik kan het niet uitleggen. Maar het is gebeurd. Wat we het beste kunnen doen is gewoon vooruit gaan. Meer niet. Ondanks zijn lastige jeugd heeft Emmanuel nog altijd ruimte om te dromen. Tuurlijk wel. Als ik ruimte heb om te drinken, waarom heb ik geen ruimte om te dromen? Soms heb je de wilskracht nodig. En dat moet van een persoon komen, van iemand die in je gelooft. Als je dat hebt, dan kan je het doen. We trekken verder in de tijd en belanden in de jaren 90. Een traumatisch decennium voor Groeneveen. In de jaren 90 groeit Millie op. Een opgewekte jongeman met glinsterende bruine ogen. In 1996, dat jaartal zijn we hier komen wonen. En toen was ik nog maar net 7. Ja. En dus was het hier eigenlijk al een beetje zo goed als opgeknapt. Hier hing toen alleen nog maar de sfeer van verdriet en gemis. Het geluid wat je hè, als hij eindelijk een beetje hoog vliegt, dan hoor je een soort van... Hè, er gaat een vliegtuig langs. Ik zat elke keer dat ik dat zware geluid hoorde, liep ik naar de woonkamer om gewoon even voor de zekerheid te kijken. En ik denk dat de helft van de flat dat zoiets wel deed. Van, we moeten toch even kijken in de lucht. Van, hoe vliegt hij nou? Gaat hij gewoon door? Of ja... Dat geluid hoor ik. En tot de dag van vandaag, hoor. Het is met elk vliegtuig net ook weer. Automatisme, dat brengt me gewoon naar de deur of naar het raam om te kijken van, gaat het wel goed daarboven? Goedenavond. Rond 7:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend. De eerste beelden van de ramp krijgen we nu binnen. Je kan het zo plaatsen. Stel, je hebt een newborn. Je wordt geboren hier in de flat. Niemand vertelt daar wat over de Bijlmerramp. Het is allemaal goed, ja? Maar de dag dat het wordt verteld... Ja, geloof mij... Het kind zal zich evengoed hetzelfde gaan gedragen als elk ander. Want die gaat verhalen horen, joh. En daar kom je niet meer uit. De flat waar het toestel van de Israëlische maatschappij El Al zich heeft ingeboord... heeft 200 woningen. Het bestaat uit 9 etages. Er is groot gevaar voor instorting en voor explosies. Beelden die uit Amsterdam komen, uit de Bijlmer. En daar is ook collega Peter van der Maat. Peter, beschrijf eens wat je ziet. Het is hier een complete chaos. Dat vliegtuig dat is naar binnen gekomen en dat is door de flat heen gegaan. Want aan de achterkant daar liggen ook grote brokstukken te branden. Ik heb de stellige indruk dat er vele tientallen doden moeten zijn. Ik heb ook met een aantal mensen hier in de buurt gesproken. En die zeggen allemaal dat de flat rond dat tijdstip aan alle kanten verlicht was. Veel mensen waren thuis. Nee, dan zit je getekend, hè? Ja, ja. Vanaf die dag zal het kindje ook, net als ik, bij elke vliegtuig even kijken van... Oh, want dit heb ik ervan meegekregen. Dus zo zit het ook vast. Ja. Als Millie aan de geluiden uit zijn jeugd denkt, dan hoort hij... Aanstekergeluiden. En jongen, want dan zaten ze er... elke trappenhuis was gevuld met een zwerver. Die kon realiseren van dit kan hier eigenlijk niet. Dit moet je hier niet doen. Er lopen kinderen en alles. Maar ja, goed. Dan hoor je dat. Dat, voor altijd, dat is voor altijd gebleven. Hoor ik ergens gewoon een aansteker, dan denk ik stiekem een beetje terug van, ja, ja, ik ken het sindsdien. Ik ken het in de vroege ochtenden, ik ken het in de late avonden, hoor je dat. En dan weet ik eigenlijk al wat er gebeurt. Dan kom je binnen, je vraagt me naar geluiden, maar de geuren ook, jongen. Binnenstraat, oh, dit stond gewoon alleen maar naar drugs. Alleen maar ammoniak en ja, dat is smerig. Dat zie je hier niet meer, gelukkig. Maar ja, tientallen, joh. Tientallen. En het leek gewoon elke keer als ze je iets konden aandoen. Maar ja, eigenlijk, die mensen deden er nooit iets. En ze deden alleen hunzelf eigenlijk, ja. Naar huis gaan was een hele gedoe eigenlijk. Het was elke keer wel weer van kijken. Eerst kijken, wie staat er allemaal daar in die trappen en zo staan. Er geen enge zwervers of zo. Nou, razendsnel naar boven rennen, ja, man. Ja, ik ben nu thuis, gelukkig, ja. Terugkijken naar zichzelf als kind ziet Millie een gelukkig kind. Een ondernemend, blij jongetje. Ik was een kind die altijd werd uitgekozen. Niet direct als eerste, hè, maar nog net op tijd om in het juiste groepje te horen, zeg maar. Gezellig, want dan kwam ik erbij en dan was het van, ja, oké, dan gaan we dat doen. Dus een beetje een leidertje, zo jong al. Je kon nu maar zien dat ik een gelukkig kindje was, ja. Had hij dromen voor de toekomst? Had ik echt dromen? Nee. Ik was vooral bezig met gewoon, ja, kind zijn. En ik wilde zo lang mogelijk aanhouden wat ik aan het doen was. Dus knikkeren en dromen had ik niet. Nee. Millie werd ouder en kwam in de puberteit. Daar werd het wat spannender natuurlijk. Want ik ben, ja, op mijn 11e werd ik al actief met de vrouwtjes. Heel vroeg. De jongetjes om mij heen, de vrienden kreeg dus. Ja, die waren ook gewoon heel vroeg bezig. Dat was wel een tijd dat je, ja, je gaat toch kijken wat gebeurt er eigenlijk. En wat is het eigenlijk allemaal. Ja, daarom kreeg ik ook 4 jaar later een kindje. Ik moest 3 maanden 16 worden. Ja, ik was er heel lichtjes over. Maar mijn moeder, ik was net klaar met school. De 4e afgerond op mijn 16e doen. Dus ze zegt, nou ja, dan ga je maar werken, jongen. Ja. Ik heb het gewoon zo aangenomen. Ik ben gaan werken. Ik verdiende mijn eigen geld. Millie begint op zijn 16e met werken bij de Albert Heijn op de Bijlmerdreef vlak bij Groeneveen. Daar begon ik mijn carrière. Daar heb ik vakken gevuld. Ja, vooral vakken gevuld natuurlijk, want je begint ergens. Maar ja, ik moet erbij zeggen, ik ben vroeg volwassen geworden. Ik kwam de straat op. En ja, en al die jongens hier, iedereen werd op een gegeven moment een soort van, ja, drugsdealers. Ja. Dus ik kwam de straat op en je ziet wat er gebeurt. En ik denk, ja, ik moet toch geld hebben en een kind en zelf met mezelf verzorgen. Daaruit is het eigenlijk voortgevloeid dat ik gewoon vooral bezig was gegeven met, alleen maar bezig was met drugs verkopen. Heb je ook wat op je? Zo begon het. Heb je ook wat op je? Ik denk, hoe weet jij nou dat ik spullen op me heb? En ze zegt, ja toch, ja, verkoop dan aan die man daar zo, want hij moet wat hebben. Ik zeg, oké, ja. Nou, de eerste tientje verkocht of 20 euro, wat het was. Hij zegt, oké, nu dat ik weet dat je iets hebt, is goed, blijf hier staan. Ja, dan kwam hij met zwervers op me af, jongen. Jongen, dat was eng. Want ik denk, ja, goed, nee, wilde ik dit wel? Wilde ik dit wel? De mensen waren Millie van af dat hij een kleine jongen was, bang voor was. Daar kreeg hij nu dagelijks mee te maken. En nu moet ik ze gaan verkopen, joh. Ik liep ze altijd langs en zo. Naarmate dan word ik ouder, 18, 19, 20, dacht ik, hé, maar iets klopt er niet, joh, weet je. Is het eigenlijk wel goed wat ik doe, weet je. Het maakt mensen kapot, hè. Vooral de cocaïne en zo. Ik zeg daar, ga ik het anders doen? Ja. Nou ja, dat anders doen, dat is nog erger eigenlijk. Maar ja, in mijn hoofd ging het er niet zo aan toe. Nou, ik ging het niet meer verkopen. Ik ging het toen alleen nog maar halen. Dan ga je naar landen, joh. En dan zit je ineens in Jamaica. Dan zit je in Brazilië. En dan ga je naar je moederland. Dan zit je in Suriname. Dan gaat het verhaaltje ineens heel anders. Want dan zit je een beetje verstrikt in dat wereldje. Maar dan was het ook meer geld. Groter, grover geld. Ja, joh. Tot zijn 26e transporteerde Millie drugs van over de hele wereld. Ja. Tot hij uiteindelijk op Schiphol gepakt werd. Nou ja, ik heb het direct geweten ook. Ik kwam naar buiten, de slurf uit, en hier op Schiphol zeggen ze: ja, meneer Hofman, die mag naar beneden. Ja, alsof ik verlinkt was. Maar ja, niemand kon me verlinken, alleen ik wist het en natuurlijk de groep. Millie zit een aantal jaar in de gevangenis en ziet zijn opgroeiende dochter een stuk minder in die periode. Ja, ja, die was nog heel jong natuurlijk. Een kind heeft gewoon een moeder nodig en een vader. Weet je, en al is het maar dat je met het kindje ging knikkeren of iets, of weet ik veel, dat de tijd die je eraan besteedt. Maar ja, voor mij was het alleen maar van, kijk, hier heb je geld in. En dan, voor mij was het al goed, ging ik alweer. Maar ja, dat, ik was dus zo jong, toen werd ik 17, 18. En het straatleven werd heftiger, ik ging op reis, ik verkocht van alle drugs. Daarom zei ik ook vanaf het begin, ik voel me geen slachtoffer of zo. Maar ja, het heeft me toch wel gemaakt. Hier, deze buurt, heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Ik denk dat als ik in Utrecht was opgegroeid of iets, ik zeg maar wat, daar heb je alleen studenten en van alles. Daar kom je geen druppeltje drugs tegen, volgens mij. Maar hier was het gewoon op straat en eigenlijk 9 van de 10 doen het. En ben jij de enige die het niet doet? En dan denk ik, ja. Toen Millie weer op vrije voeten kwam, is zijn opleiding tot luitgieter begonnen. En dat werk doet hij nog. Zijn grote droom is om in de weekenden een foodtruck te hebben waarmee hij lekker Surinaams eten maakt en het op festivals en evenementen kan verkopen. Welk jaar dan ben jij hier opgegroeid, of welke tijd hebben we het dan over? In 1996. Ik ben Quinten en ik woon op nummer 9. Ik ben geboren in 1998. De jaren 90, daags na de vliegtuigramp. Groene veen verandert van gezicht, de Pelmer in het licht. Was maar voor even, werd al even snel vergeven aan vergetelheid. De ramp in de doofpot, toegeschreven aan een god, aan het lot. Verwoorden tot de scheur in de geschiedenis. Vertellen moet je leren en verhalen doorvertellen. Maar de schrijvers hebben ons vooral geleerd wat liegen is. De jaren 90, wederopbouw, sloop, afbraak. Op het Belmer half rond, opnieuw een brakke grond. Belmer meer 2.0, er wordt nu voor wat nieuws geschreven. De dromen van Verhaal en Nassoet zijn intussen overleden. Verdampt en opgeborgen, er zijn nu andere ideeën over morgen. Een nieuwe generatie is aan zet. What became of the dreams we had? Jaren 90, sloop, afbraak, hele delen hoogbouw gaan de schoppen. Garages worden afgesloten, slurven afgebroken, weg, weg, weg, weg. Gedaan met alle straten in de hoog. Sloop, afbraak, hele stroken laagbouw vullen gaten. Verkeer op nul, de Belmerdreef wordt neergelaten. De braak gaat traag, laag na laag na laag. Ganzenhoef gesloten, wat gedijt in de schaduw. Wordt genadeloos teruggevloten. De stad opgetild boven de grond. Het idee is dat hier de mensen in een ideale omgeving zouden kunnen wonen. Ik denk dat dat hun grootste droom is geweest. Het verheffen van het volk. Jaar 2001. Crossfade. Naar de jaren nul. The new millennium starts with the whole new stadium. Belmer Arena is de nieuwe troef. 2002, ganse port vervangt het oude ganzenhoef. Laag op laag op laag op wordt heel de wijk hertekend. Een deel is voor de sloop, wat nieuw gebouwd wordt is verkoop. 2004, er is nog één corporatie. Rochdale handhaaft vanaf nu de situatie. 2007, er wordt nu pas echt gekeken. Geld voor nieuwe dingen, ondernemers, ondersteuningen, winkels, scholen, parken en voorzieningen. Al wel met parktheater, alle functies in een mix. Niks over van de scheiding tussen woon- en werkverkeer. Sorry Nassoet, dit is een andere Belmer meer. The story is rewritten en om dat verhaal te lezen hoef je hier alleen maar even op een bankje te gaan zitten. Het grootste gedeelte van de narigheid die we hier gehad hebben, daar kon Nassoet helemaal niks aan doen. Dat heeft te maken met politiek. De overheid heeft bewust gekozen om bepaalde mensen hier een plek te geven, om ze weg te stoppen in de Belmer. Drugs worden verjaard. En later de drugs. Ik vind dat daar wel een excuus voor mag komen. Dat is een fout geweest. En dat is volgens mij nog steeds niet erkend door de politiek, door de overheid. Ja, ik vind dat daar wel een excuus voor mag komen. Tot nu toe is er geen excuus voor gekomen. En dat is heel ja, zorgelijk, zeg maar. Tot ver in de jaren 90 heeft Groeneveen moeten kampen met drugsproblematiek. De gemeente besloot het drugsprobleem in het centrum van Amsterdam in de jaren 70 te verplaatsen naar Onsbelmer. Een beslissing die een grote stempel op de buurt heeft gedrukt en nu nog altijd is de buurt aan het herstellen van die beslissing. Marcia droomt van een excuus. Een excuus voor de beslissing van destijds die de gemeente Amsterdam zou kunnen maken aan stadsdeel Zuidoost, vroeger de Belmer. Voor sommigen is het excuus te laat, hè? Maar ik denk toch dat als een erkenning zal komen vanuit politiek beleid, dat er die problemen er zijn geweest, dat daardoor die gevolgen zo drastisch zijn geweest voor mensen die er erg onder geleden hebben, sommige lijden er nog onder. Ze dat erkennen en dat ze dat toegeven. En dat de mensen die er nu nog onder lijden, die in een soort van project worden opgevangen, zodat ze toch nog eruit kunnen komen. Hè? Toch opgelapt kunnen worden, zeg maar. Ik denk dat dat voldoende zal zijn. Want het is naar buiten gebracht als een soort van... Kijk, daar in de Belmer wordt het, is het slecht. Kijk maar, ze gebruiken drugs en ze verhandelen drugs. En mensen komen over vandaan om daar drugs te halen. Maar wat is de oorzaak geweest? Weet je, en daar praten we nu over. Daarom is het goed om te weten. Ja, dat kan je hem niet verwijten. Je kan hoogstens zeggen, het concept van de hele wijk heeft bepaalde dingen wel in de hand gewerkt. Ja. Die drugshandel had hier wel een plek waar ze zich lekker konden verstoppen en onzichtbaar dingen konden doen. Je kan het erover hebben of dit concept deugt of niet, maar niet dat die mensen er niet heel integer en hard aan gewerkt hebben. Niet alleen de bewoners van de flatgebouwen moesten het slechte imago van de wijk dragen, maar ook de ontwerpers van de Belmermeer. Nou ja, op een gegeven moment werd iedereen die hier aan ontworpen heeft uitgemaakt voor fascisten en voor weet ik wat allemaal. Maar als we vanaf eind jaren 90 vooruit kijken, de toekomst in, wat is er dan van de droom die ontwerper Nassoud had geworden? Er is gewoon een goede stadswijk ontstaan. Dus wat dat betreft zou hij heel tevreden mogen zijn. Het is in de tijd uit de hand gelopen en het is uiteindelijk weer ten goede gekeerd. Als ik dit ontworpen zou hebben en met de ideeën toen en hier nu zou rondlopen, zou ik denken, nou, goed gedaan, jochie. Jaar 2001 tot 2009 ben ik hier opgegroeid. Miguela groeit op in de recente geschiedenis van het flatgebouw. Ze woont samen met haar moeder in Groeneveen. Ze is een mooie, ambitieuze jonge vrouw. Het was wel inderdaad wat anders. Ook zeg maar hier voorin. Er waren een heleboel rotsen met een soortige net eroverheen. Ik kan wel eerlijk zeggen dat ik met wat kinderen hier van de flat daar ging spelen. Voor Miguela en de andere kinderen van dit decennium was het renovatiemateriaal een grote speeltuin. Maar ja, het is natuurlijk zo helaas. Ja, je hebt toch wel echt de mannetjes die op de... Ja, op een straatje staan de hele dag. Toen ze ouder werd, leerde ze de hangmannen kennen. Een bekend beeld bij Groeneveen. De mannen hangen al decennia op hetzelfde straatje. Zonder werk, maar wel met elkaar, vormen ze een gebroederlijk beeld dat hoort bij het flatgebouw. Het is nog de restant van de jaren 70. De hangmannen drinken graag een biertje en hebben soms de neiging om flirterige opmerkingen te maken naar langslopende vrouwen. Tot grote ergernis van Miguela. Dat is ook niet zo fijn voor een kind. Ja, ik voelde me ook niet echt gemakkelijk daarbij. Ik dacht van ja, liever toch wel omlopen. Tegelijkertijd inspireert het beeld van de hangende mannen op de hoek bij Groeneveen Miguela. Ze heeft een grote droom voor de toekomst. Uiteindelijk zou ik toch wel mijn eigen uitzendbureau willen starten. Een uitzendbureau in Zuidoost. Dat is eigenlijk ook mijn doelgroep. Echt voornamelijk ouderen die net niet het pensioenleeftijd hebben bereikt, maar toch wel echt willen werken. De doelgroep waar de oudere hangmannen op de hoek ook toe behoren. Misschien kan Miguela en ooit helpen aan een baantje. Ja, en ik zou het ook niet ergens anders willen opstarten, zeg maar. Ja. Goed. Nou, dan gaan we dus nog een klein stukje zingen, als je dat fijn vindt. Het enige dat ik me nog afvraag is of we nog een mini-lijntje kunnen zingen. We werken langzaam toe naar het lied. De opgroeiende kinderen van al die decennia groene vee zingen samen de toekomst tegemoet. Want we maken nu dus een kinderkoor, eigenlijk met de kinderen van nu en alle kinderen van de vorige decennia. En het lied gaat ook over de dag van woede. En zeker na dit hele verhaal is het misschien mooi om het van ons af te zingen. En om al deze emoties en verhalen even in zo'n zinnetje te steken. Nou, wat is het zinnetje? Dat is in het Latijn. Het is in het Latijn, maar we hebben ook een zinnetje in het Engels. Timo heeft het lied gecomponeerd aan de hand van de architectuur van het flatgebouw. Na het delen van alle jeugdherinneringen werd er ook geoefend en gezongen. Ja, zoveel als je wil en kan, mag je gewoon ook in je stem leggen wat we net allemaal hebben gehoord. Mm-hmm. Omdat zingen toch ook altijd uitademen is. Ja. Ire betekent de dag van de woede. Dies Ila betekent deze dag. We eindigen in het hier en nu. Met de kinderen die dit decennium opgroeiden in Groeneveen. Divine, Shade, Jelani. Ik ben Jelani. Ik ben 7, maar ik word 8. Skyla. Hallo. Hallo, ik ben Diamond. Diamond, Kevin en Gio zijn vrienden die samen over de galerij rennen. Ze zitten op dezelfde basisschool en spelen zomerslang op de vele grasvelden in Zuidoost. Het is 2021 en de kinderen van nu zijn... 9, 6, 12, 9, 6 jaar oud. Wat vinden de kinderen van nu het mooiste aan onze buurt? Hier kan je makkelijk vrienden maken. Natuur, de bomen, de vogels en de ratten en de vlinders en de spinnen. Dus thuis, een groter gebouw vind ik leuk. En wat zijn de geluiden die hier klinken? Hier hoor je meestal gewoon zelfgemaakte liedjes. Al die bloemen die ik haalde, weet niet, zijn niet voor mij. Schrijf op zij. Wat zouden de kinderen van nu willen veranderen in de wereld van vandaag? Dat ze gelijk staan met de anderen. Want sommige mensen worden slechter behandeld dan de anderen. Sommige grote mensen worden gediscrimineerd met... Je bent zwart, zwarte poep. Meestal, dat hebben we ook bij ons op school. Gaan kinderen elkaar uitschatten. Je bent echt zwart, hè, een zwarte beest. Bij ons in de klas. Dan gaat de juffrouw een paar kinderen gewoon in een hoekje zetten. Dan krijgen ze straf. Ik denk dat je het kan veranderen als de koning van Nederland het zelf gaat zeggen op het nieuws. Ja, wij willen dat het stopt met discriminatie. En wat zijn hun eigen dromen voor de toekomst? Danser worden. Ik wilde bij Albert Heijn werken. Ja. Ik wil geen vakkenvuller worden. Ik wil gewoon bij de kassa werken daar. Een vader worden. Een goede vader. Alles wat het kind nodig heeft. Voor het huis zorgen en voor de kinderen zorgen. Om dokter te worden. Om mensen te helpen. Trek politie. Ik wil doen wat recht is. En Gio wil een rechtvaardige politieagent worden. Ja. Die is... Ire betekent de dag van de woede. Dies Ila betekent deze dag. Noyam Permito betekent dat mensen ons niet meer kunnen zeggen dat we te klein zijn voor de wereld, om de wereld te begrijpen. Dan? Bij de tweede stukje. Ego Sumio betekent mijn dromen. Ja, ik droom. Ja, nos somiamus betekent wij dromen. Quid commodo. Ja, is wat of hoe. Imaginatu futurus betekent. To imagine the future in het Engels. Dus hoe? Hoe de toekomst eruit ziet. Yes. Uno squisque fox betekent de stem. Waarin elke stem. Waarin elke stem. Zo nabiedt van sound toe van kan klinken. Het is van liedjes kan klinken. Dus eigenlijk het hele liedje gaat over je dromen en de toekomst. Ja. En wat denk je daarbij? Niks. Je hebt toch wel dromen, bepaalde dromen? Eentje. En wat is je grootste droom? Dokter te worden. Precies. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, dat was hem. Oké, ja. Lieve mensen, we gaan luisteren naar het tweede couplet van het Dies Irae, gezongen door de kinderen die opgroeiden in flatgebouw Groeneveen in Amsterdam Zuidoost. 1, 2, 3, 4. Dies Irae, Dies Ila, non jam permito me de dare sum inferior con comprende. Dat is hem, hè? Yes, perfect. Je luistert naar Kids Eye View, een documentaire van Naomi Steiger en Timo Tenbuizer. Meer bijzondere audioverhalen vind je elke woensdag in de podcast Docs, op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus zit er alweer bijna op voor vandaag, maar eerst is het Tracy Chapman met haar House of the Rising Sun. Here's a house in New Orleans, called the Rising Sun. It's been the room of many poor girls, feel God I'm one. My mother, she's a tailor, those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time he's ever satisfied is when he's on a drunk. Foot on a train going back to New Orleans with that ball and chain. Mothers tell children, don't do as I have done. They'll spend your life in sin and misery, house of the rising sun. Tracy Chapman met haar House of the Rising Sun. En dat was Focus alweer voor deze 19 augustus. Zometeen is het de beurt aan Gaan met Raunak. Raunak, goedemorgen. Goedemorgen, heel snel, waar ga je het over hebben? We hebben een gast en die gaat ons leren nee te zeggen. En hoe je dat doet. Daar ben ik heel slecht in. Ja, dan ga je dus leren. Terugluisteren dus. Ik zal het luisteren. Dat dus zometeen. Bel in via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app om mee te praten. Dat is straks. Focus is er morgen weer. Een hele fijne dag gewenst. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren, staat in een brief van de demissionaire ministers Kaag, Bijleveld en Broekers. D66 diende eerder een breed gesteunde motie in, waarin het kabinet werd opgeroepen om Afghaans personeel beter te beschermen. Ook andere medewerkers dan tolken die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd. En ook een asielaanvrager moet coulant worden beoordeeld, vinden de indieners van de motie. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. 3 maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford, waarvoor meer dan 3 miljoen neus- en keeluitstrijkjes werden onderzocht. Ook vonden de onderzoekers zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen evenveel virusdeeltjes in neus en keel, wat erop zou kunnen duiden dat beide groepen even besmettelijk zijn. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei demissionair minister De Jonge. Hij hoopt dat de maatregel een extra stimulans vormt voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte gisteravond 3 live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow Op 1. Het weer tot besluit veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Later vandaag vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Het blijft bewolkt met buien en dan wordt het blijft kans op buien en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 19 augustus en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Straks gaan we praten over publiek bij evenementen, maar eerst nog even ander nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Romy Montero start vandaag met een campagne voor Free a Girl. Om geld op te halen voor de stichting brengt ze vanaf vandaag wekelijks een nieuw nummer uit. En hoewel de winter nog ver weg lijkt, begint Rijkswaterstaat alvast met het aanvullen van onze zoutvoorraad. De eerste schepen met strooizout komen deze week al aan bij de centrale zoutloods in Utrecht. Straks, het 2e uur, vanaf 5 uur dus, is Cynthia Schultz bij ons te gast. Zij gaat ons vertellen hoe belangrijk het is om nee te zeggen en hoe je dat het beste doet. Heb je daarover vragen? Die kun je stellen vanaf 5 uur. Dus bewaar ze nog heel even. Want we gaan het eerst hebben over de Formule 1-camping. Ja, gisteren werd bekend dat er een camping komt voor bezoekers van de Formule 1 vlakbij de racebaan in Zandvoort. Dat bericht zorgde voor veel ophef, omdat het veel lijkt op een verkapte festivalcamping. En dat terwijl alle andere meerdaagse festivals zijn afgelast vanwege corona. Zo zou Lowlands vandaag eigenlijk zijn eerste bezoekers ontvangen, maar dat mocht dus niet doorgaan van het kabinet. Voor Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg is het een bittere pil. Voor hem voelt de Formule 1-camping heel scheef. En je hoort hem hierover bij de NOS. Ja, dat doet heel erg denken aan Lowlands. En ik denk dat de publieksdynamiek ook ongeveer hetzelfde zal zijn. Maar ook naar het toilet moeten ook wat gaan drinken, ook gaan eten. Met elkaar moeten wachten op dingen. Met elkaar in de trein. En dan ook nog een camping. Het voelt heel erg rot. Dat voelt alsof er gemeten wordt met twee maten. Ja, en Kink-presentator Michiel Veenstra werd boos toen hij hoorde dat er een camping kwam in Zandvoort. Hij vertelt hierover bij Dit is de Dag. De boosheid is lijkt het willekeur. Ik spreek dan eventjes namens iedereen die graag naar een festival gaat of een concert. En dan vooral de mensen die daar in hun levensonderhoud van afhankelijk zijn. En dat zijn artiesten, maar dat zijn ook mensen die podia bouwen, die lichten ophangen. Dat is een gigantische branche en die staat volgens mij al anderhalf jaar in de kou.